din olim bo'larmikin deb yurganmas. Hoy birodar, agar sen din uchun yurmagan bo'lsang, safni bo'shatib qo'y. Sening kasofating tufayli million musulmonlari kelyapti, g'alaba kechikmasin. Sening fikri xayoling ertalabdan kechgacha dinni oliy qilish emas, Muhammad alayhisalom qoldirgan merosni oliy qilish emas. Chunki bu fikrda yurganlar bugun Falastinda o'zini o'zi portlatib yuboryapti. Bu g'amda, bu dardda yurgan Chechenistonda mujohidlar har kuni qoni to'kilyapti. Bu g'amda yurganlar jaslik zindonlarida qon oqiyapti. Sen nima qilyapsan? Sen kimsan? Sen nima qilib yuribsan musulmonlar safida? Dinga foydang tegdimi? Ertalabdan kechgacha nimani qanday yuribsan sen? Dunyoni suv bossa ham o'rdakkani bo'lur g'am bo'lmagin o'rdak misol tur sen ham qasosing ol dunyoni suv bossa ham o'rdakkani bo'lur g'am bo'lmagin o'rdak misol tur sen ham qasosing ol dunyoni suv bossa ham O'rdakkani bo'lur g'am, suvni son bosdi kufr, ichmagin undan tufur. Suvni son bosdi kufr, ichmagin undan tufur. Dunyoni suv bossa ham, o'rdakkani bo'lur g'am, bo'lmagin o'rdak misol. Ko'z yosh bilan g'amga to'lsa bu olam senga bari birdir ne bo'lsa bo'lar chunki senga hech ham qilmaydi alam ko'z oldingda ummat ne bo'lsa bo'lar zolimlar bari bir zulmin qo'ymaydi jim tursang senga hech zarar bo'lmaydi Axir senga hech kim ozor bermaydi. Ko'z oldingda ummat ne bo'lsa bo'lar. Muqaddas joylaring qo'ldan ketsa-da, shirin joning asra. Axir yakkada munofiqqa o'xshab yurgin chekkada. Senga nima? Ummat ne bo'lsa bo'lar. O'rdakkani bo'lur g'am bo'lmagin o'rdak misol tur sen ham qasosing ol dunyoni suv bossa ham o'rdakkani bo'lur g'am o'rdak bo'lib evanda bo'lmadingmi sharmanda o'rdak bo'lib evanda bo'lmadingmi sharmanda dunyoni suv bossa ham O'rdakkani bo'lur g'am bo'lmagin o'rdak misol tur sen ham qasosing siyosat katta ish sening kasbing emas tushunmaysan-ku sen aqling ham yetmas qorning to'ysa bo'ldi yetar senga bas qayg'urmagin ummat ne bo'lsa bo'lar Falastin va Iroq Goh Checheniston qo'ldan ketsa ketar shu Afg'oniston uying tinch bo'lsa bu olam guliston parvo qilma ummat ne bo'lsa bo'lar nomuslar toptalib turmalar to'lsa musulmon farzandi yetim bo'p qolsa ezilmas bu qalbing tosh kabi bo'lsa achinma bu ummat ne bo'lsa bo'lar bo'lmagin o'rdak misol tur sen ham qasosing ol dunyoni suv bossa ham o'rdakka ne bo'lur g'am sher eding mulkka ega bugun o'rdaksan nega sher eding mulkka ega Bugun o'rdaksan nega? Dunyoni suv bossa ham, ўрдакни бўлурган бўлмагин ўрдак мисоз турсин ҳам қассосин одамлар ўргансин яшашни сендан олимлигиндан у доноллигиндан ғайурликни кўпроқ чиқар эссингдан нафсинг ўйла уммат не бўлса бўлади Nafsinga yoqqanin olib kitobdan xotirjam bo'libsan go'yo azobdan sen uchun bu jihod emas odobdan shoshilmagin ummat ne bo'lsa bo'lar birma bir so'ylar ummat qo'y misol navbating yetguncha rohatlanib qol past fel bo'l yuvosh bo'l Bo'lmagin qo'pol, sen semirgin ummat, ne bo'lsa bo'lar. Bo'lurg'an, bo'lmagin urdak misol, tur sen ham qasosing ol, dunyoni suv bossa ham, urdakka ne bo'lurg'an, suzmoqdasan sen hamon. Jarlik tomon, sel tomon, suzmoqdasan sen hamon. Jarlik tomon, sel tomon. Dunyoni suv bossa ham, o'rdakka ne bo'lurg'an, bo'lmagin o'rdak misol, tur sen ham qasosing.